आपकी सुनना चाहते हैं नहीं, आप बताओ तो सर, हमारे तो कोई पूछे तो मदद मिलती है। मैं भी पता है नहीं, बात पैदा हुई ये हुई कि वास्तव में बाधा क्या है। पारमार्थिक विषय में हमारी उन्नति हो जाए, इसमें बाधा क्या है? बाधा संसार का सुख दुख का भोग ये है। अनुकूलता को लेकर सुखी हो जाते हैं, प्रतिकूलता को लेकर दुखी हो जाते हैं। ये अगर ठीक हो जाए तो निहाल हो जाएगा। ये खास बात है, सुख और दुख है, इन उलझन में ही पतन हो रहा है, बंधे हुए फंसे हुए हैं। अगर ये सुख दुखी न हुए, ये एक दशा है, अनुकूलता प्रतिकूलता एक दशा है। इस दशा में सुखी दुखी न हुए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इतनी सुगम बात देखती है मैं, सीधी सर, अनुकूलता लेकर सुखी हो जाते हैं, प्रतिकूलता लेकर दुखी हो जाते हैं। इससे वास्तव में जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तथो युद्धा युद्धा युद्धस्व नैव पाप मापसी। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय, जय और पराजय इनको समान करो, लाभ और हानि को समान करो और सुख दुख को समान करके तुम युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। युद्ध जैसी क्रिया बड़ी क्रूर क्रिया है, दिन भर लोगों का गला काटना, दिन भर ये काम है गला काटना, सब मनुष्यों का गला काटना। ऐसे क्रूर काम करके भी तुम बनोगे नहीं। कब? सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तथो युद्धा युद्धस्व। तो लाभ लाभ जया जय सुख दुख के समय कृत्वा लाभ और हानि और सुख दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, लाभ और हानि, सुख दुख। जय हो जाए तो यू ही आनंद, पराजय में भी वही आनंद, एक समान। अगर रह सको तो ये असली उपाय है, पारमार्थिक उन्नति का असली उपाय है। बंधन नहीं होगा। नैवम पापम वाप्स्यसि, इसका फल, इसका मतलब तुम्हारे बंधन नहीं होगा। युद्ध दुर्योधन ने भी किया और युद्ध अर्जुन ने भी किया, दोनों ने युद्ध किया, पर दोनों के युद्ध करने में भगवान ने अर्जुन को कहा कि भाई तुम समता रखो। अर्जुन कहा कि मेरे को पाप लगेगा दूसरों के मारने का। भीष्म द्रोण कथम भीष्म संख्य द्रोण मधुसूदन, भीष्म द्रोण को कैसे मारू? दो नाम लिए, संसार में दो ही पूजनीय होते हैं, एक तो वंश परंपरा से, एक गुरु परंपरा से। भीष्म जी महाराज तो वंश परंपरा में पूजनीय है, द्रोणाचार्य हमारे गुरु परंपरा में पूजनीय है। उससे मैं विद्या सीखा है, सब कुछ सीखा है, जो कुछ लिया है गुण वो लिया है, वो द्रोणाचार्य से लिया है, और वंश से शरीर लिया है तो वंश से लिया है। शरीर और योग्यता दोनों जो प्राप्त हुई है इनसे हुई है, और उनसे बाणों से मारना शुभ प्रतिरोध से आने, बाणों के द्वारा उनके साथ में युद्ध करना। तात्पर्य है कि बारिश भी रेतु नहीं करना चाहिए। गुरु हंकृत्य तंकृत्य विप्रा निर्जित्य वादत श्मशान जाए थे वृक्ष कंकण करा द्राव से जो हूँ गुरु है, गुरुजन है, बड़े हैं, आचार्य पूजनीय है, और रेल तो उनको कह दिया जाए, उनका तिरस्कार कर दिया जाए तो उनको दंड होता है। मशाल में वो वृक्ष भी होगा तो मशाल में होगा, जहाँ मुर्दा का धुआं लगता रहे हरदम ऐसे में होगा, और कंक गृद्रो पर कंक और वृद्ध ये उनके ऊपर बैठेंगे। कंक कहते हैं अपने ये सफेद चील होती है ना, जो मैदा खाते हैं सफेद कुकू, अपने कुकू को याद रखते हैं, जो मैला खाते टट्टे फिरते उनके पीछ में वो और गीत ये बैठेंगे ऊपर। ऐसा हो गंध रोप सेवित, उसे सेवन करने वाला ऐसा श्मशान जाएगा वृक्ष, श्मशान में एक वृक्ष पैदा होगा वो। तो ये सुख दुख के समय करता है, ऐसा युद्ध होगा जिस पाप ये होगा, अर्जुन तो ये कहता है, भगवान कहते हैं कि सुख दुख के समय पाप से बचने का उपाय उनको नहीं मारना मारना ये नहीं है, मारना नहीं मारना हिंसा हिंसा समझते हैं ये नहीं है। गुरुजनों को जो दुख देना है दुख देना है, पाप है, तो अर्जुन तो ये समझते हैं। भगवान कहते हैं जहाँ कर्तव्य प्राप्त हो जाता है, ध्यान देना है कि जो कर्तव्य है अपना वो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है तो कर्तव्य पालन करना है, वो गुरुजनों के मारने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य अपने कर्तव्य का पालन करना है। यदि स्वर्ग द्वार में पारतम, यदि अवसर प्राप्त हुआ स्वर्ग द्वार में पापितम, स्वर्ग खुला दरवाजा है ऐसे है उनको किया जाए तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं हो तो शुद्ध कैसे मिलित हुआ, नहीं तो युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अवसरों बढ़ती है उसको, ऐसा श्रेष्ठ होता है। और शोध को समान करके करोगे उसे समान समझो तो पाप नहीं लगेगा, गुरुजनों के मारने का पाप नहीं लगेगा, क्यों गुरुजनों के मारने का उद्देश्य नहीं है, अर्जुन का उद्देश्य कर्तव्य कर्म करना अपना। वो डर गया था अपने को मारने से, अर्जुन जो युद्ध प्रोग्राम हुए वो युद्ध डर करके मानो भयभीत होकर उपराम नहीं हुए हैं, वो युद्ध से मरने से भयभीत नहीं हुए हैं, वे भयभीत हुए हैं पाप से, पाप विवाह शरीर स्मान अतिता नाता नहीं आता ही नत्वा असमान पाप में प्राशित, इन आताइयों को मार से हम लोगों को तो पाप ही लगेगा और क्या फायदा होगा। युद्ध में तो दोनों बात होती है, हार भी हो जाए जीत भी हो जाए, वो कोई निश्चित बात नहीं है, और इन गुरुजनों के मारने से पाप लगेगा तो हार जीत में कोई बात नहीं है, तो इससे कोई डर नहीं है, डर से गुरुजनों को मारने का, तो गुरुजनों के मारने का उद्देश्य चाहिए, तो उद्देश्य नहीं होने पर मार तो यही हुआ, न्याय युद्ध दिख करना है कि जुआ खेला गया उस समय में ये बात कही गई कि 12 वर्ष हो जाएगा वनवास का और 1 वर्ष हो जाएगा ज्ञातवास का, 13 वर्ष होने के बाद में राज तुम्हारा तुम्हारा हमारा हमारा, हस्तिनापुर राज हमारा है और जरा क्या इंद्रप्रस्थ राज तुम्हारा, तुम्हारा राज तुम्हारा दिया और तुम्हारा राज हमारा, ऐसे हो जाओ 13 वर्ष के बाद में, तो 13 वर्ष वैसे बिता दिए, 12 वर्ष वनवास में रह गए, 13वां वर्ष अज्ञातवास में रह गए, बस पूरा कर दिया, तो उसका कर देने पर पूरा अपना अपना राज लेना चाहिए, और नहीं रहे तो फिर युद्ध करना पड़ेगा। अरे भगवान ने इतना कह दिया कि तुम 5 गांव दे दो, 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, 5 गांव देने से अपना वही जीव कर सकेगी, कोई बात नहीं है। परंतु दुर्योधन कहता है यावधि तीक्ष्णा सूच्या विद्येत अग्रेण केशव तावद अपि अपरित्याज्यम पांडव पांडवन प्रति, हमारा राज्य है जिसमें बिना युद्ध के हम देंगे नहीं सूची छुई लेने तीखी तीखी यावत ही तीक्षण सूचिया तीखी सुई लेनी मोटी नहीं मोटी में ज्यादा जमीन अटक जाती है तीखी सुई से जितनी जमीन दे सके इतनी जमीन भी पांडवों को हम बिना युद्ध के नहीं देंगे युद्ध किया युद्ध करने बोल देना जो कुछ हो जाए जय हो पराजय हो बिना सुनते रहेंगे यावधि तीक्ष्ण सूचिया भी धीरे अग्रे न वह सभी का अग्रभाग लेना अत्यंत तीखी का भी अग्रभाग लेना मोटी पीछे मोटी होती है इस वक्त इतने भी पांडवों को हम जमीन नहीं देंगे बिना युद्ध के। भगवान ने कहा एक ब्राह्मण गए उसने कहा भीष्म द्रोणाचार्य ने कहा कृपाचार्य ने कहा कि तुम युद्ध मत करो युद्ध करना ठीक नहीं है सब निषेध किया पर दुर्योधन ने कहा युद्ध ही करेंगे हम तो युद्ध के सिवा बात ही नहीं है। उसके मन में था भीष्म और द्रोण और कभी ये जिनके पक्ष में है उसी पर अजय कैसे होगा हमारी जीत हो जाएगी जीत जाएंगे हम ऐसे सिद्ध करो अर्जुन चाहते नहीं थे युद्ध करना तो भगवान कहते तुम युद्ध में गुरुजनों को मारने के मत देखो कर्तव्य देखो कर्तव्य क्या आया है न्याय से कर्तव्य क्या आया है न्याय से युद्ध करना कर्तव्य है उस युद्ध के बाद में जय हो पर जो कुछ हो जाए तो अपने न्याय युद्ध काम करना ठीक न्याय के लिए धर्म के अनुसार तो उसको बताया खा सुख दुख के समय कृतवा लाभ लाभ हो जया जय हो तो युद्ध आयु ये समान करके तुम युद्ध करो तो ये सबके लिए शिक्षा है आप हम सबके लिए क्या सुख दुख के समय कृतवा लाभ लाभ हो जया जय हो जय पराजय सुख दुख लाभ रानी इन सबको एक समान समझो एक समान समझ रहे चाहे जय हो चाहे पराजय हो लाभ हो चाहे हानि हो चाहे सुख हो चाहे दुख हो समय कृत्यू समान समझ करके समत्व योग उच्चते गीता का योग समता है योग का दूसरा अभ्यास कई तरह के योग होते हैं परंतु गीता का योग क्या है समत्व योग उच्चते समता का नाम योग है समता रखना मिलने में राग द्वेष न हो जैसे ये है यूं भी ना हो यूं भी ना हो ठीक हो रो बोले समथम बुद्धि प्रसन्नता एक समान फिर पाप नहीं लगेगा और कर्तव्य का पालन करो जो कर्तव्य सामने आ जाए जो आ जाए कर्तव्य अब यहाँ युद्ध आ गया कर्तव्य और युद्ध नहीं करते हम युद्ध करेंगे युद्ध कर नहीं रहेंगे तुम्हारे को दुर्योधन आदि की बात यही थी राजी ही रहना है द्रौपदी के आश्रय द्रौपदी के मन में पैदा होगी बात वनवास में जब रहते थे तो द्रौपदी ने कहा माता कुंती तो हो विदुर जी के यहाँ पर रही राजघराना में नहीं रही कुंती माता राजघराना में नहीं रही विदुर जी के घर पर रही विदुर जी ने माँ की तरह माना और पालन किया माता जी आप यहाँ रहो तो वहां रही कुंती जिस राजघराने में द्रौपदी का चीर खींचा गया नगर करना चाहा ऐसा अन्याय करना चाहा वो अशुद्ध देश है मैं नहीं रहूंगी वहां नहीं रहूंगी ऐसी जैसी खराब धरती है तो विदुर जी ने देखा और द्रौपदी गई तो द्रौपदी के मन में ये पैदा होगी बात युधिष्ठिर ने बोली वनवास में बात क्या है कोई भगवान है कि नहीं कोई न्याय है कि नहीं कोई विशेष बात किसी कुछ कोई दृष्टि धर्म की है कि नहीं जो पाप करता है वो राज्य कर रहा है और धर्म को छोड़ करके पैर भी नहीं रखने हरेक समय में धर्म को सामने रख करके काम करते हैं वे युधिष्ठिर जंगल में बैठे हैं और जो पाप के बिना कोई बात ही नहीं वो राज्य कर रहा है तो कुछ न्याय है कि नहीं धर्म है कि नहीं कोई इंसाफ होता है कि नहीं क्या बात है ये युधिष्ठिर का युधिष्ठिर से कहा तो युधिष्ठिर बोले पीछे जवाब दिया कि जो द्रौपदी धर्म का जो पालन करता है वो सुख के लिए करता है क्या सुख के लिए धर्म का पालन करता है वो धर्म का तत्व कोई नहीं जानता वो तो सुख जानता है, सुख तो सभी ही करते हैं, छोटे बड़े जितने हैं सबके सब सुख चाहते हैं, सुख के लिए काम करते हैं। तो सुख के सामने करके धर्म का पालन करता है, वो धर्म का तत्व नहीं जानता, वो तो सुख का तत्व ही जानता है, उसको तुच्छ है। मैं सुख को लेकर धर्म नहीं पालन करता हूँ कि सुख होगा, सुख और दुख हो, अपने धर्म का पालन करना है, धर्म से ग्रस्त नहीं होना है, पाप का आचरण नहीं करना है, अपने धर्म का अनुष्ठान करना है। इस वास्ते हम युद्ध करते हैं, तो युद्ध करने का काम तो दुर्योधन का है कि युद्ध करो, तो भाई युद्ध करेंगे, तुम कहो तो युद्ध करेंगे, तो उनके लिए उनने युद्ध कहा तब हमने प्रभु स्वीकार किया है, हम पाप नहीं करते, अन्याय नहीं करते। तो द्रौपदी के मन में ये पैदा हो गया कि पाप करने वाला तो मौज कर रहा है, धर्म का पालन करने वाले दुख पा रहे हैं, तो न्याय सब है ही नहीं कहीं संसार में, कोई पाप पुण्य कुछ होता है कि नहीं, कोई ईश्वर है कि नहीं, कोई न्याय करता है कि नहीं, क्या बात है ये। तो विदिशा ने ये जवाब दिया कि सुख के लिए धर्म का पालन मैं नहीं करता हूँ, सुख के लिए धर्म का पालन करता वो तो सुख का भोगी है, धर्म का तो हो गया है, जो भी वो धर्म के तरफ तो नहीं जानता, धर्म तत्व जान तो सुख जानता है, सुख तो भैंसा है सुअर है वही जानते हैं, आराम से रहते हैं बस, क्या पुण्य हो क्या पाप हो सही है। तो द्रौपदी की चीज बदल गई, आश्चर्य युधिष्ठिर महाराज ने कि द्रौपदी तेरे पैदा कैसे हुई ये बात, तेरे पैदा नहीं होनी चाहिए कम से कम, तुम तो समझदार है, तेरे पादे पैदा हुई ऐसी बात ठीक नहीं है, तेरे पीछे ऐसी बात होनी चाहिए, तेरे पता ही नहीं होनी चाहिए बात, क्योंकि मैं धर्म का पालन सुख के लिए करता हूँ, आराम के लिए करता हूँ, आराम मिलेगा, आराम से करके तो दुनिया मात्र कर रही है, पर क्या महत्व है, कोई धर्म का महत्व नहीं, धर्म का महत्व तभी है जब ये कर्तव्य का ठीक करे पालन करे, सुख हो दुख हो, सुख दुख आने जाने वाली है, ये तो दशा है, ये कोई वास्तव तत्व है, सुख और दुख का तत्व होता है, ये कोई मार भावी बात है, मार में तो धर्म का अपने कर्तव्य का पालन करना अपनी मर्यादा में ठीक रहे वो बात ऐसी है, सुख को लेकर करना ही कोई धर्म, वो धर्म तत्व वो जानता ही नहीं, धर्म का तत्व वो जानता ही नहीं, वो क्या जाने, वो तो सुख दुख जानता है। तो सुख दुख को लेकर के जो हमारा जीवन है, ये जीवन हमारा पतन करने वाला है, जन्म मरण देने वाला है, हमारा जीवन होना चाहिए धर्म को सामने, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है। तो पांडवों को पांडवों के मन में भीष्म द्रोणादि को मारने की भावना थी ही नहीं, तो अर्जुन भगवान कहते हैं भैया इसमें पाप नहीं लगा, तू पांडवों को देखता है और कर्तव्य नहीं देखता, अपना कर्तव्य क्या है। यदि स्वर्ग द्वार में पाप आपसे आप युद्ध आया है, तुमने युद्ध लिया नहीं, तुम युद्ध करना चाहते नहीं, तो फिर युद्ध करना चाहते ही नहीं, तो तुम्हारे मन में युद्ध ये है ही नहीं, तो तुम पाप कैसे करोगे, तुम्हारे पाप नहीं लगेगा, ये भगवान ने बताया। लोग कहते हैं कि राम भगवान ने लगाया, भगवान ही लगाया, युद्ध के लिए स्वयं तैयार हुए पांडव और युद्ध कौरव दोनों ही तैयार हुए युद्ध के लिए, युद्ध के लिए तैयार हुए, उनको कहा भाई युद्ध करना चाहिए, उसको इनकार किया, तो भगवान ने कहा नहीं इनकार नहीं करना चाहिए, अपना अपना कर्तव्य है वह पालन करो। तो अपने लोगों के लिए बात क्या है कि जो सुख और दुख होता है इनको लेकर हम बात प्रवृत्ति निवृत्ति करते हैं, ये निवृत्ति ठीक नहीं है, हमारे धर्म को लेकर के अपने कर्तव्य को लेकर के प्रवृत्ति निवृत्ति होनी चाहिए। तो अपना धर्म क्या है अपना कर्तव्य क्या है उसका पालन करो, सुख हुए दुख हुए आराम हुए दुख हुए जो हुए हो जाए, तो ये बात है। तो हमारी प्रवृत्ति हरेक तरह से सुख और दुख को लेकर नहीं, लाभ हानि को लेकर नहीं, नहीं लाभा लाभ जय जय जय पराजय को लेकर नहीं, अच्छा बात है बताई, जय और पराजय के लिए नहीं, लाभ और हानि के लिए नहीं, सुख और दुख के लिए नहीं, कहीं तो कर्तव्य समझ करके कर्तव्य करना चाहिए। अब उस कर्तव्य में कोई भी आ जाए सामने कोई पाप करेगा है ही नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो दुर्योधन ने युद्ध किया, भगवान अर्जुन ने भी युद्ध किया, तो अर्जुन का युद्ध है न्याय युक्त है। पहले बात हो सकी 13 वर्ष के बाद में तुम्हारा राज तुम्हारा, हमारा राज हमारा। अरे कपट से जुआ खेला, कपट से उनको हराया, कपट से उनको जीतया और द्रौपदी का चीर कर दिया। बड़े अनर्थ किए उन्होंने, इस वास्ते इन दूसरों को मारना चाहिए। युधिष्ठिर का युद्ध करने का विचार था नहीं, कृष्ण ने साफ कह दिया युद्ध नहीं करूंगा। महाराज व्यास जी ने कहा कि युधिष्ठिर तेरे को निमित्त लेकर के युद्ध होगा, उसमें क्षत्रियों का संहार हो जाएगा, बहुत बड़ा भारी संहार होगा, बड़ा भारी युद्ध होगा। अर्जुन युधिष्ठिर ने कह दिया महाराज मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, तो युद्ध कैसे होगा। तो युधिष्ठिर से विचार नहीं था युद्ध का। माँ कुंती ने कह दिया, कुंती ने कह दिया युद्ध करो। कुंती ने कह दिया, कुंती मामूली नहीं थी, युधिष्ठिर की माँ थी, बाबू मामूली स्त्री नहीं थी, साधारण युधिष्ठिर की माँ थी, बड़ी श्रेष्ठ कुंती माता। तो उसने क्यों कहा, दो बात नहीं सही गई कुंती से, दो बात नहीं सही गई, युद्ध करो आपस में मरो जश करो, द्रौपदी मेरी सती मेरी बहू उसको तुम दादी की नंगी करना चाहते हो, ये तुम ठीक नहीं करते हो, दूसरों को मारना चाहिए। अब मारने के लायक हो गए, ये उम्र हो इनको, एक जो हमारे कन्हैया को कैद करना चाहते हैं, वो संधि का प्रस्ताव लेकर गए। तो चारों ने विचार किया, शकुनी कर्ण और दुर्योधन अनुशासन, ये चार इसको स्वरूपदास जी ने चरणार चौकड़ी लिखा, चरणार चौकड़ी है, ये चार आदमी थे, इन्होंने सलाह करी अब कृष्ण आया हुआ है, इसको कैद में कर दो, यही है कड़े की मूल जो कुछ यही है, इसको कैद में कर दो, सब ठीक हो जाएगा हमारे। ऐसा कैद करना था, वो बात करते थे एकांत, भगवान देते व्याख्यान, क्षमता का व्याख्यान दे रहे थे, तैयारी हुई। और आज कृष्ण भगवान कह रहे आप देते व्याख्यान, आपको देखे कैद तैयारी हो रही है, अभी आपको कैद में डालेंगे, ऐसा तैयार है भगवान के, मेरे को कैद में डालना कौन है, आओ मेरे सामने कोई मेरे को कैद में डालेगा, आओ देखो, ऐसे करते देख मेरे को, ऐसे देखा विराट रूप मूर्छित हो गए, विराट रूप देख मूर्छित हो गए, कौन करता है, आओ करो कैद करो। तो ये दो बातों को लेकर कुंती को दुख हुआ, तुम ऐसा अन्याय करते हो, जो युद्ध करो तुम, हमें तुम्हारे काम करो, परंतु कन्हैया को इस तरह से बिना कारण संधि के प्रताप लेके उनको कैद कर रहे किया। और द्रौपदी जैसी मारी साध्वी बहु पुत्र बहु जिसको कहते हैं डंगर का नंगी कर लो इधर, क्योंकि क्या था कि अंधों का है, अंधों का अंध ही आदमी, अंध ही सुधा है, अंध ही सभी लाज होती है, लाज होती है नेत्रों की, ये तो अंधे है, अंधे ही राजा है, अंधे ही प्रजा है, अंधे ही सब है, तो इसमें किस लाज दीजिए करो नगर नगर को सवाल। तो ऐसा अन्याय किया, दो अन्याय कारण से माँ कुंती ने कह दिया। अरे कुंती के कहने से 5 पति हो गए द्रौपदी के, कुंती माता के कहने से। माँ जो कह दे वो टालते नहीं थे, युधिष्ठिर महाराज माँ का वचन नहीं टालते, माँ जो कह दे वो करते थे, जैसे माँ कर आज्ञा पालन करते माँ की, तो माँ ने ये उनको अच्छा नहीं कहा। युद्ध के लिए माँ कुछ नहीं कहा, जमीन के लिए नहीं कहा, राज्य के लिए नहीं कहा, वे अन्याय क्यों करते होते तुम, द्रौपदी को नगर करना चाह, कन्हैया को तुम्हें कैद करना चाह, ये अन्याय किए, ये सहा नहीं किया कुंती से। इस बारे में कह दिया युद्ध करो, इसको मारो, दूसरों को मारो, मरने लायक कोई काम के नहीं है। इसी दृष्टों के तब युद्ध के तैयार हुआ, तो युद्ध नहीं करें, मैं अपन युद्ध करूंगा नहीं, युद्ध का मन था करने का था ही नहीं, उम्र भर भिक्षा मांग रहे खा जाए, खा लेना अच्छा है, परंतु युद्ध करना अच्छा नहीं है। भिक्षा मपी है लोग, भिक्षा मांग क्षति के लिए निषिद्ध बताया है, ठीक मांग खाना ब्राह्मण के लिए बताया, क्षत्रिय के लिए निषिद्ध कहा है, वो करेंगे पर युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा विचार था। माता कुंती ने कहा नहीं, अब ये दूसरा मान लायक है, अब कोई काम क्या नहीं है, खत खत कर दुष्टों को। तब युद्ध किया, तो युद्ध किया तो सुख दुख, भगवान कहते हैं सुख दुख के समय कृता लाभ लाभ हो जया जय हो समतु योग उच्चते। ये गीता का योग है, गीता का योग है समता। हृदय में सम रहना चाहिए, न राग न द्वेष न हर्ष न शोक नहीं, बात अपना ठीक है, परिणाम में जो कुछ हो अपने कर्तव्य का पालन करो अच्छी तरह से। तो इस तरह से युद्ध करना है वो पाप नहीं है। इस तरह से अपने लोगों में भी अपना अपना जो कर्तव्य सामने आ जाए, कर्तव्य काम करो, वो कर्मयोग होगा। और भक्ति योग बताया विशेष, भक्ति योग कर्मयोग की बात बताई है। अनुमित मार्ग ने पूछा है तो वो धर्म की बात पूछी है, तत्व की बात पूछी है। अगर वो तत्व की बात नहीं तो अर्जुन के लिए तो कर्मयोग करना वो भक्ति से भगवान भगवान क्या क्या पालन करे, इसमें अर्जुन करे तीर्थ भाई नहीं। इस वास्ते समत्व में योग उचित है, सबके लिए ये बात है, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। तो हर एक शोक सुखी और दुखी होना ये गलती है, ये बंधन है, खास बंधन सुखी और दुखी होना। सुखी और दुखी होना बंधन है, सुखी दुखी नहीं होगा, सत्ता के दो चलना मुक्ति हो जाए, सीधी बात है, एक ही बात है, सुख दुख समान है। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 18 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सीथल में हुआ। राम।